Добър вечер на всички. Само да вземат места тези, които влязоха. Благодаря ви, че в едно доста трудно, поне климатично време, намерихте нужния запас от минути, за да присъствате на днешното издание на Клуб Християнство и култура. Той е посветено на една книга, Битието като общение, на митрополит Йоан Зизилас. Една основополагаща книга за православното богословие от 20 век, след това ще стане ясно. Гостите всъщност не ги представям. Мен е професор Илия Накиев, Слава Накиева, тя преводачи тази книга. И отец Сава, ще го помолим също да даде своя принос. Беше обявен отец Николай Нешков, че ще участва, но доколкото разбирам, има някакъв ангажимент. Може пък и малко по-късно успее да се включи, ако е възможно. Няколко думи само да кажа встъпително и защо е важна тази книга. Тя наистина необичайна и се нарежда сред класики, книги, дело на такива автори, като отец Николай Афанасиев, като Александър Шмеман, отец Александър Шмеман. Проблема за църковната еклесиология, общо казано. Но в нея има, разбира се, много отделни теми, сигурно сте учени, когато тези, които са имали възможност да я разкриват или я прочитат. Такива глобални теми, като темите за битието и личността, за църковното битие и битието на Бога. Постановка на един вид на глобални философски категории или богословски категории, които обаче не са само такива. Много въпроси за себе си при нас открива тази книга и непрекъснато, докато сега го прочитах тези дни, за да задем началото си мислех какъв акцент трябва да направим днешната дискусия. Тези въпроси могат, може би, да бъдат подредени в една такава последователност. Как съществува църквата? По какъв начин? Като образ на начина, по който Бог съществува ли? Говори се за църквата като институция, казах в началото Йоан Зизилас. А тя не е това. Неговата теза, че тя е в превода така, че тя е начин на битие, което особено ми хареса. След това се прави един опит за един много особен неопатристически синтез. Обсъждат се точно глобалните разлики между Истока и Запада. В едната традиция, където Бог е мислен преди всичко като битие. Т.е. в западната традиция. Т.е. мислено е съществуването на Бога, нали, с доказателство. И другата традиция, в която като че ли се извършва нещо друго, дори в термините, в превода на термините. Значи спирам до тук, не искам да давам повече ключове към тази дискусия, в която ние се опитаме да обхванем всички тези въпроси. Разбира се, ще говорим за църковната еклесиология. Това, което е църквата, ще помоля за начало Слава Янакиева, която е преводач на тази книга, да въведе спецификата. Йоан Зизилас, защо точно тази книга и термини? Защо точно тази книга? Ами, тя е най-важната книга на Йоан Зизилас. Това всички, които са чували за него, на които е известно неговото име, знаят. Липсата и на българския книжен пазар е наистина една голяма липса, която трябваше да бъде попълнена. За мен беше изключително щастие да имам възможността да преведа тази книга. Четейки я на английски обаче, аз дори не продусирах какви усилия ще изисква този превод. Не усилия в смисъл на някакви неприятни усилия, някаква трудоемкост, по-скоро творчески усилия, но действително специфични, такива, с които не съм се сблъсквала преди при преводите на други автори. В работата си като преводач ми се е налагало да превеждам многословни автори, като Елс Канторовиц, чийто стил изисква специална инвентивност в областта на граматиката с неговите безкрайни изречения с немските конструкции на английския език, който той използва. Да кажем, в преводите на Флоровски ми се е налагало да изобретявам български термини от русизми, които не бива да бъдат пренасени буквално. При Зизилас проблема беше от съвършено друго естество. Зизилас, както всички автори, които знаят какво говорят, т.е. пишат нещо, което те живеят, обмислят, нещо, което е кристално ясно в тяхното съзнание, не е многословен, той е математически логичен, кратък, логичен използва един терминологичен апарат, който е константен, който обхваща не повече от 200 терминологични израза, които се повтарят вариативно в целия текст и превода на които, за мое най-голямо учудване, се формира в процеса на превеждането. Значи, естествено, всеки, който е превеждан, знае, че практика на всеки преводач да прави нещо като речник, т.е. да помни кой термин или терминологизирана дума е превел по някакъв специфичен начин и да държи този превод през целият текст до края. При Сисиулас на мен ми се наложи да обмислям и да сменям превода на много от термините в процеса на превода. Аугментацията, с натрупването на много значения около един термин, се наложи някои да бъдат превешени с цели изрази. Една дума с цели изрази. Това, разбира се, е проблем и на английски език и на английски език на Сисиулас, който за разлика от този на Канторовиц е абсолютно лаконичен, лапидарен, много оскъден, много аскетичен. И това изисква някаква специфична преформулировка на български език, така че да звучи четивно. Да звучи четивно, а не постулативно. Ще ви дам пример. Проблема започна още с самото заглавие на книга. Значи, Being Cast Communion, на първо чуване означава битието като причастие. Всички от нас, които са зацърковени или които имат някакви познания в областта на християнството, веднага асоциират думата communion с причастие. Естествено, аз допусках, че това няма да бъде толкова просто и въпросът беше дали ще остане причастие или няма да остане, защото аз знам, че в предишни преводи на части от тази книга е използван превода общение, но така или иначе се оказа, че терминът communion, както и гръцка дума кинония, която, разбира се, Сисиулас има в съзнанието си, пишеки за това, има всички тези значения. Затова на места, където той акцентира на причастието, като тайнодейственият акт на причастяване в църквата, там, където има подобни референции, аз съм оставила и двата превода. Т.е. общение, запетайка, причастие. За да бъде ясно, че това е същото общение, за което той говори и в онтологичен план, но и причастие в смисъла, в който ние разбираме това тайнодейство, т.е. евхаристийно. Освен това, общение би могло да се остави причастие. Има модус, при който да се остави причастие, без да се смесва двата термина, да се използва общение. Причастие в някакъв смисъл отразява някакво състояние. Причастност. То като общение е динамичен термин. Той отразява някаква динамична релация, някакво отношение, точно това, за което говори Сисиулас в книгата си. Ще набележа само няколко такива терминологични проблематични места, които аз поне имах известни въпроси, мисля, че съм ги решила добре. Вие ще кажете като читатели какво мислите. Идентификация и тъждество. Сисиулас говори за идентификация на битие и истина. Аз дълго време се колебаех дали да преведа думата като да запази чуждиците идентификации или да напиша славянската дума, да възприема славянския термин тъжество. Логиката на мислене беше такава. Ето той казва така. Има идентификация на битие и истина. Идентификацията обаче, като чуждица в български език, предполага установяване на тъждественост и акта на установяване на самата тъждественост. Докато отъждествяване, българската дума, има някакъв нюанс на правене на тъждественост, на някаква намеса, на оттъждествяване, на превръщане на нещо в тъждествено на нещо друго. След това, друго проблематично място, негова основна тема – местната църква, поместната църква и епископа. Аз се колебаях дали да остава поместна църква. Това е термин, който е много познат, възприет за православните местни църкви. Но доколкото той използва термина местна църква не само за национална църква, така както ние знаем или за старите патриарши, а и за архиепископия, въобще за епископска катедра и целият юрисдикционен регион, реши да остава местна, а на места, където той говори за локалност на църквата, да остава и локална. Тоест, на такива места съм оставил и латинският, и българският превод, защото, съгласете се, местност на църквата не звучи добре. Трябва да бъде локалност. Друго понятие, което вие ще срещнете, е посвещаване сам, което може да ви задраска като твърде многословно. На английски думата е ordination, ординацио, което съдържа в себе си орден, чин сам. На български език това не може да бъде преведено с една дума. Няма дума, която ние да използваме за посвещаване в сам. Това наложи многословността. Най-проблемно се оказа, разбира се, апостолското приемство, за което Сизиулас говори на протежение на няколко свои глави. Апостолското приемство в английски език ние сме привикнали да разпознаваме в термина succession. Апостолско приемство в най-общ смисъл. Зизиулас използва succession по-скоро в смисъл на общото място в богословието на западния свят. На него той противопоставя друг тип приемство, не приемство, което е трансмисио, трансмито, предаване на някаква харизма, а непрестанна последователност на апостолската, на апостолския сан в вековете на християнската история, което той нарича continuity. Ще го срещнете като приемствена продължителност или продължителна приемственост или непрестанна приемственост, защото то съдържа всичко това. Няма дума на български език, която да е адекватен превод на този английски термин. Мисля до тук. Има много други неща, терминологични, които бих могла да изложа, но ми се струва, че е по-добре първо да се чуят съществените неща от книгата. И след това, ако възникне някакъв въпрос, в процеса на дискусията аз ще се включа. Да кажем сега, че професор Янакиев да се опита да очерта еклесиологията на Зизиулас или основните най-важни пунктове в тази книга. Аз далеч няма да кажа съществените неща. Същественото при представянето на една книга на такъв значим съвременен православен автор е, разбира се, най-вече нейния превод. Доколкото обаче тези сбирки, доколкото аз си спомням, представляват и нещо като честване на проблематиката на разглеждания автор. И доколкото съвсем не е задължително всички, които присъстват тук, да са прочели внимателно или въобще да са прочели тази книга, аз ще си позволя, а това ще бъде и за да може да участвате в последствие и вие, да разсъждавам върху големите теми. Митрополит Йоан Зизиулас е един от тримата най-големи евхаристийни богослови. Евхаристийната теология, евхаристийното богословие е направление в православното богословие, чийто родоначалник се смята протопрезвитер Николай Афанасиев, който е писал в Парижкия богословски институт Свети Сергий. Главните негови книги са Църквата на Светия Дух, която струва ми се имаме на български език, Трапезата Господня, за която не съм сигурен, мисля, че и не имаме или нямаме. Имаме. Добре. Това е чудесно. И другият голям представител на евхаристиалното богословие е пак протопрезвитер в края на живота си, Александър Шмеман. Александър Шмеман, на който имаме редица важни книги и статии. В отличие от тях, митрополит Йоан Зизилос е най-академичен, най-научен, най-теологичен в академичния смисъл на тази дума. Какви са основните положения на евхаристийното богословие? Бе казано, църквата в периода на нейния, аз ще кажа, академичен плен, дълъг академичен плен, т.е. присвояването на еклезиология са от една суха академичност, е мислена като институция. Църквата не е институция, припомнят евхаристийните богослови и с особена емфаза припомня митрополит Йоан Зизилос. Църквата е първо общност. Второ, тя е евхаристийна общност. Общност, която се актуализира и е актуална в евхаристията. Евхаристията, онова, което в публичното пространство се нарича литургията, общото дело на църквата, евхаристията е не тайнство в църквата, а тайнството на самата църква. Църквата е таинствена евхаристийна общност. Тя става в евхаристията, защото църквата е приобщаване към. Тя е общност, която се образува от някакво приобщаване. Към какво? Църквата е приобщаване към тялото и кръвта на Иисус Христос. Църквата е общност на приобщаващите се и приобщените към тялото и кръвта на Иисус Христос. Би могло направо да се изредят една каскада от изречения, главно на светия апостол Павел, които ще ни покажат това. Разбира се, първото и основоположното изречение – изречения са на самия Господ Иисус Христос. На тайната вечеря Той подава на Своите ученици и апостоли пасхалния хляб от трапезата и им казва: вземете и яще, това е моето тяло. Пийте от нея всички за чашата с пасхалното вино. Това е моята кръв, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Светия апостол Павел в своите послания задава риторичния въпрос: хляба, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Подразбира се, да, общение е с Неговото тяло. Следователно, това, което извършват християните редовно и най-вече в първия ден на седмицата, в стария ден на Слънцето, според свидетелствата, е общение с тялото и кръвта. Приобщаването с хляба, който се ломи, и виното, което се вкусва, е приобщаване, общение с тялото и кръвта. Следващо изречение. Едно тяло, един хляб, едно тяло сме ние многото, защото всички се приобщаваме към един хляб, сиреч, към едно тяло. Затова и ние също сме един хляб от единия хляб. Ние сме хляба от хляба. Ние сме тялото, което от тялото израства. Следващо изречение. Всички ние сме едно тяло, а по-отделно членове на това тяло. И както тялото е едно, а членовете са много, и макар много, доколкото са на едно тяло, са членове един другимо, така и църквата е едно тяло, на което членовете са членове един другиму. Какво е следователно църквата? Църквата е приобщаване към онзи, който се е принесъл към тялото и кръвта на принеслия се, и от приобщаването към принеслия се църквата израства като сътелесна Него, като тяло от това тяло, което освен че израства от приобщаването си вече от Евхаристията си и разчленява от онова, към което се приобщава. Защото от в един дух всички сте кръстени и в един дух всички сте напоени, но всички ние, които се приобщаваме към това тяло и израстваме като едно тяло, получаваме това тяло с различна като различно дарование, с различни дарове, с различни харизми, както се казва на гръцки. И тези харизми са аналогични на функциите на всеки от членовете на тялото. Всички в тялото са напоени с духа, който е единосъщен на Христос, и поради тази причина всички, които са общност, израстваща от причастието, образуват тялото, духовното тяло, в духа свети тялото на Христос. И в този смисъл всички заедно са Христос тук на земята, след Неговото даване на тялото и кръвта. Ние всички заедно в църквата, църквата сме тялото на Христос в духа свети. Ние сме тялото Христово. Тялото Христово, цялото е Христово и затова цялото е Христос. Църквата е Христос, но е Христос в различни дарования, в различни харизми, така както всеки член от тялото има различни функции, но всичките те заедно образуват едно единно тяло. Ръката ми има една функция. Очите ми имат друга функция, нозете ми имат трета функция. Но отделно от тялото те не са нито ръка, нито крак, нито око. Извън тялото крака не е никакъв крак, а е парче месо. Извън тялото очите не са очи, а парче плът. Извън тялото ногата не е нога, а нещо са мъртво. Само в тялото и само като на тялото те са ръка, нога, око и така нататък. При това всичките са се на едно тяло членове. Ето каква общност е църквата. Тя прилича на тяло. В този смисъл църквата направо може да бъде наречена Христос. Тя впрочем така е и наречена от Светия апостол Павел. Членовете са много, а всички вие, макар и много сте едно тяло, вие сте Христос. Църквата е общност, която е Христос, тя израства от причастието, тя израства от участието в Христос, в даряването на духа на Христос и следователно е присъствието на Христос на земята. Тя е общност, тя е евхаристийна общност. Следващата изключително важна характеристика на църквата, на която Зизиулос особено емфазира, е, че църквата е местна евхаристийна общност. Тя е всепълна на всяко място. Защото църквата е общност, тяло, което е разчленено, има всички свои функции на всяко място. Христос има едно единствено тяло. Той няма много тела, защото няма много христосовци. Поради тази причина, там където има общност, която се причастява, там където има евхаристийна общност, там е и тялото на Христос. Цялото му тяло, с всичките му членове. С члена, който е надарен с пастирството на Христос и поради тази причина е Христос пастира в това тяло, епископа, свещеника, епископа. На същото това място Христос е в функцията си на учител, защото презвитерите църковни в древната църква са били онези, които са учили в тялото. Там е Христос учителя в тях. Пак в същата тая Евхаристийна общност Христос продължава да служи и като диакон, сирич като служител, като, нека не се смущаваме от думата, като прислужник, защото Христос е прислужвал на тайната вечеря. Той е умил нозете на учениците си. Следователно в същата тая общност членът на диаконството е члена на Христос служителя. Накрая Лаоса, народа Божий, онзи, който отговаря обикновено в днешно време, хора го правят това с амин, е онзи, който изпълнява функцията на Христос пророка, на онзи, който разпознава духовете и или утвърждава, или не приема, отхвърля, или утвърждава с амин, или не приема, като не казва амин. Всичко в всички е Христос, но е Христос по различен начин. И всяко място, в което има Евхаристийна общност, е църквата като цяло. Това е Христос в църквата на всяко място. Следователно, няма много църкви и това е изключително важна тема на Зизиулас, на Евхаристийната еклезиология, на православната еклезиология, бих казал. Няма много църкви, има много места, в които е църквата. Има много места, в които е цялата църква. Има едно място, в което е тялото Христово, има друго място, в което не е друго тяло Христово, защото друго няма, а има друго място, на което е пак тялото Христово, има трето място, на което е пак тялото Христово, четвърто, на което е пак тялото Христово. Всички местни църкви са тъждествени помежду си. Те са църквата в Коринт, църквата в Ефес, църквата в Белград, църквата в София, църквата Свети Николай, църквата Свети Седмочисленици, църквата Света София и така нататък, а не църквите. Нали разбирате? Това е изключително важно. Местната църква е църквата. На много места е една единствена църква. На много места една и съща Евхаристийна общност, един и същи Христос в целокупното си тяло, разчленено на своите членове и съчленено от своите членове, защото всички тези членове от един дух са напоени и в един дух са свързани. Това е изключително важно да се знае. Това е много важна тема на Евхаристийната еклезиология. Църквата е местна общност. Ние сме свикнали да живеем в много църкви и даже така и се изразяваме. Има най-различни църкви. Това е една църква, това е друга църква, това е трета църква. Такова нещо няма според православието. Църквата е всепълна на всяко място. В този смисъл, когато църковните измежду вас изповядваме символа на вярата и стигаме до нейния предпоследен член, където казваме вярвам в една свята, съборна и апостолска църква, малцина от нас знаят и си дават сметка, че гръцкият оригинал на Никео Цереградския символ на вярата, това, което е преведено с славянизма съборна, една свята, съборна и апостолска църква, в гръцкия оригинал стои думата католике, т.е. католична, една свята католична и апостолска църква. А католична на гръцки е от католос, което означава всецяла, всепълна, цялостна. Ние вярваме и изповядваме в една цялостна, всецяла, всепълна църква. Не е изповядваме. И сега целият въпрос е как е всецяла църквата, как е цялостна. Тук именно се разбягват двете големи направления на еклезиологията, двете еклезиологи, а оттам най-вече и двете стари изповедания. Според едната, католическата еклезиология, църквата е всецяла именно като събрана, като универсална, като сбор от всички църковни общини в този свят. В този смисъл тя може да се оприличи на една пирамида, чиято основа може непрекъснато да се увеличава, защото непрекъснато възникват църкви, църковни общности, църковни общини. И следователно, ако в основата стоят църковните общности, могат да се разширява тая основа и да стават все повече и повече и повече и повече общности. Всички тези общности обаче, събрани като части на цялото, образуват цяло, ако и само ако, според католическата еклезиология, те всички са в общение с Римската църква, чийто епископ е наместник на светия апостол Петър, който е пък единственият пастир на цялата църква. И следователно всички местни пастири са негови викари, негови наместници и само ако са негови наместници и следователно в единство с него, образуват части от универсалната църква. Католическата еклезиология чете католике еклесия като универсална църква, като еклезия универсалис, като универсално събрана от всички църкви в едно под главенството на Рим. Тя е цяло от части. Православната църква чете католике еклесия в смисъла, в който ви казах. Тя е всецяла и всепълна на всяко място, в лицето на всяка общност, защото всяка общност е тялото Христово на това място. Цялото тяло Христово на това място. С всичките му членове разчленено. Защо е така? Ами защото на всяко място това тяло израства от общението с тялото и кръвта на Христос. А на всяко място различно тяло и различна кръв на Христос ли има? Не, разбира се. И в света София, и в Свети Николай, и в Свети Александър Невски общностите, които се събират там, се приобщават към какво? Към същото тяло и към същата кръв Христова. Следователно, те са същия Христос, същия хляб от общението, с който те са хляб, същото тяло, което е от общението с тялото на принесение. Следователно, няма място, в което да има част от тялото Христово. На всяко място е цялото тяло Христово. Тук възниква един въпрос, който според мен при Зизиулас не е достатъчно ясно разрешен. А как са в отношение помежду си различните поместни църкви? Ако всяка местна общност, ако всяка църковна общност е всецялата църква, цялата църква, то и следователно всички общини са тъждествени помежду си, как те са все пак в общение помежду си? Как ги броим? Защото ние би трябвало да ги броим като едно и пак същото, и пак същото, и пак същото, и пак същото. Но все пак ние броим едно и втори път вземаме същото, и трети път вземаме същото, и четвърти път вземаме същото. И така, как ги броим? Как те са общо заедно? Как? Това е въпрос, на който струва ми се митрополит Йоан Зизиулас, а и цялото евхаристийно богословие, все още дължи определен отговор. Отговор, който да е православния отговор, защото католическия отговор е ясен. Всички са едно, защото всички са свързани, оглавени с върха на пирамидата, с Римската църква. Протопрезвителят Александър Шмема казва, те са тъждествени по своята вяра. И са в общение, защото всичките имат обща вяра. Аз мисля, че това е малко недостатъчно, защото малко субективизира цялата тая работа. Трябва да има онтологична основа. И струва ми се, че онтологичната основа е тази, именно, че те се свързват помежду си защото на всяко място целокупното тяло на църквата израства от приобщаването към едно и същото тяло и кръв на Христос. Това съм се опитвал да си го рисувам по някакъв начин. Разбира се, тук не мога да го нарисувам, а и не мога да рисувам, и ще ви предложа следното. Като визия някак си да си го представите. Влизате в един храм, където се събира една църковна общност. Има алтарни двери и има престол отвъд алтарните двери. Този престол е на това място, примерно на улица Калоян. Друг храм има престол и този престол е на площад Свети Александър Невски. Третия е никъде си. Физически те са на различни места. Метафизически обаче, в момента в който епиклезиса е произнесен и хляба и виното са претворени в тяло и кръв Христови, всеки един от тези престоли метафизически става тъждествен на един единствен престол. И кой е той? Разбира се, онзи, който е в небесата. Там, където Свети Йоан Богослов в своя апокалипсис е видял да лежи ангела, агнеца като заклан, престола на самия Бог. Защото той там, разбира се, е принесъл своята жертва Христос. Той е принесъл така, че не лежи мъртъв на този престол, а напротив, лежи като вечно жив, лежи като тяло и кръв, от които самата смърт се е издимила и дима от тая жертва и издимяването на смъртта. Поради тая причина и този престол е там в небесата, в сърцето на Божия престол, там в сърцевината на Бога Отца. Така че всичките тези престоли, на всичките тези места, когато на тях се служи Евхаристия, се отъждествяват с един единствен престол. Метафизически са един единствен престол. Можем да ги изобразим в кръг. Тук изобразяваме един престол, тук изобразяваме, тук изобразяваме, тук изобразяваме и след това казваме, а в момента, в който се служи литургия, този престол метафизически го проецираме горе и другия го проецираме пак на същото място горе и третия пак на същото и четвъртия пак на същото и всички те се срещат на едно и също място. Поради тази причина отделните храмове са не нещо друго, а входове към едно и също метафизическо място. Ние влизаме в различни физически места и метафизически се озоваваме на едно и също. Ние физически се събираме около различни трапези, но тези различни трапези метафизически, в момента в който се събираме около тях и служим литургия, са една и съща метафизическа трапеза, тази в небесата. И поради тази причина във всеки храм физически присъстваме ние от тази общност, но заедно с нас присъстват метафизически и всички от всички места, които в този момент служат в литургия. Когато ние, членовете на тази енория, пристъпваме към своя престол, за да се приобщаваме, не сме само ние. Ние сме физически само ние. Но метафизически, незримо, с нас на същата тази трапеза, присъстват и онези от Света София, и онези от Свети Седмочисленици, и онези от Свети Александър Невски, и онези от Свети Сава, и онези от Троица Сергиевата лавра, и онези от Киево-Печорската лавра, и от всякъде, които в този момент служат литургия. Защото всички те се събират на едно място. Което означава, че на всяко място е събрана Вселенската църква. Цялата Вселенска църква. Евхаристията се служи за всички и за всичко. За всички се служи. Не само за тази общност. На всяко място физически е общността от този храм, а метафизически е цялата църква. По същия начин и на другото място физически е онази общност и метафизически сме и ние и всички останали. И още по-красиво и още по-величество. Не само от всички пространствени места присъстват всички на всяко място, а и от всички времена присъстват и всички, които са починали и се покоят в Господа от всички места. И предците ни, и прадедите ни, и ако щете, може би да е дръско, но никак не е дръско, защото в анафорната молитва се припомня и второто пришествие и всички, които ще бъдат приобщени. Това дано да е по някакъв начин ясно. Не е нужно да има един физически център. Не е нужно да има един физически Рим. Православната църква има своя център на всяко място в този свят, защото на всяко място в този свят нейният метафизически център е онзи в небесата. Има само различни входове към едно и също място. В този смисъл църквата е католична на всяко място. Оттам и базисните православни теми. Всеки епископ е равен на всеки друг епископ. Защо? Вече е напълно ясно. Защото всеки епископ, като предстоятел на поместна, на местно църковно събрание, има в своето място физически своята общност и метафизически всички общности. Следователно е Вселенски епископ. Вселенски епископ е на тази църква и на тази църква е пак Вселенски епископ. И на третата църква е пак Вселенски епископ, защото цялата Вселенна се събира на Евхаристия, на неговото евхаристийно събрание. Поради тази причина не може да има епископ на епископите, всички епископи са равни и първенството, ранжировката между тях е от съвършено друг характер. В днешно време, това е тема, на която протопрезвитер Александър Шмеман обръща внимание, а пък митрополит Иван Зизиул задържи друга позиция, църковните общности не се истински емпирически оглавяват от епископ. Постоянно не се оглавяват от епископ. Епископската църква отдавна е пръсната на различни общности и именно на енории. Следователно, отдавна вече пресвитера изпълнява функцията на предстоятел на Евхаристийно събрание. В този смисъл може да се каже, най-скромният пресвитер в момента, в който служи Евхаристия, предстоятелства цялата Вселенска църква на своето място. Предстоятелства физически своята малка общност и метафизически там, където се издига в момента, в който претворява даровете на своя престол, той е начало на всички от всички църкви и от всички времена. Точно такъв и всеки друг. Това е, да се каже, православното схващане. Това е православното схващане. Ще си позволя да завърша, за да не взимам повече думата, с нещо, което при всички положения би трябвало да смути някого. Това, което сега казвам аз, е много красиво и съвсем не отговаря на емпиричната действителност. Защото аз казах, църквата е общност, която е тялото на Христос, която е Христос на това място, който е самия Христос на това място. Църквата е приобщена към Христос. Всички имат в себе си Христос в някакъв свой дар. Христос като пастир, Христос като учител, Христос като диакон, Христос като пророк. Всички ние, тъй да се каже, които сме в църквата, имаме нещо от Христос. Ние сме Христос в някаква негова функция. А всички заедно сме Христос в своята съвкупност. И всички, тъй да се каже, сме Христос в небесното му място. Ние сме физически тук, а метафизически сме там горе, където са всички. Тази неблагообразна, грозна църква, тая църква на кривите, тая църква на грешните, тая църква на безобразниците, това ли е? Това са мечти. Това е вятър и мъгла. Това е романтика. Нищо подобно. Нали се знаем какви сме? Какви членове на Христос сме ние? Какъв Христос сме ние всички заедно? Какъв Христос в своята вселенска заедност на всяко място? Ние, о! Това, ще кажа, е вярно и не е вярно. Вярно е, Защото това е църквата като дар. Това е онова, което ни е дарено да бъдем. И този дар никой не може да ни го отнеме. Църквата обаче, освен дар, е, както всеки дар, и нещо, което се приема. И приетия дар. Значи, това, което аз описах, е църквата като дар, и там тя е идеална, тя е безпетно. Тя е точно такава общност. Тя е Христос тук на земята. Като общност, която е приела и приема този дар, тя може да го приема по недостоен начин и обикновено го приема по недостоен начин. Тя го приема така, защото е Христос, но Христос разпнат е. Постоянно разпван е от нас Христос. Ние сме тяло Христово и това е абсолютно безспорно като дар, но ние сме тяло Христово, което ние сме тяло на Христос, който в нас е разпнат. И ако щете, една такава визия ми хрумна днес, малко след като се събудих, тогава обикновено изблесват някакви неща. Ето какво. Всеки един от нас, около нас, във всяко църковно събрание, в неделя, като се събираме, би могъл да бъде видян като, така да се каже, опрозрачнил се и зад него се вижда Христос. Гледам тоя полусимпатичен на мен емпиричен човек, когато виждам всяка неделя, вглеждам се и метафизически виждам, че той е Христос. Той поглежда мен недостойни и вижда, че аз самия съм Христос. Трети, четвърти, всички са Христос. И всички заедно сме Христос. Защо? Защото Христос ни се е подарил. Той ни се е отдал. Той е казал, вземете, яжте, това е моето тяло, пийте от нея моята кръв. Ние сме се приобщили и следователно Христос живее в нас, във всички нас. От друга страна обаче, и в това е моята визия, когато се гледам и виждам във всеки един от хората Христос, аз виждам същевременно един Христос много образно измъчен и разпнат и изтерзан във всеки един по специфичен начин. В един аз виждам Христос и същевременно виждам гвоздиите на ръцете му, защото с тези гвозди сребролюбието на този, в когото е Христос, са го приковали. В друг виждам, тъй да се каже, гвоздиите по нозете му, защото разпътството на този, в когото е Христос, са го приковали на кръста с нозете му. Виждам Христос с страдаща, така да се каже, с страдащо лице от трети. В четвърти го виждам бичуван поради пороците на всички. Тоест, във всички нас можем да видим Христос, защото ние сме Христос и същевременно във всички от нас ние виждаме много образния разпънат Христос. Христос ни се е дал и поради тая причина всички ние в църквата сме Христос и като цяло сме Христос. И същевременно ние, тъй да се кажа, че сме сграбчили този Христос, който ни се е дал и сме го сграбчили с много образните си пороци и сме го изуродовали по своя си специфичен начин. В този смисъл, църквата е тяло Христово като дар и е измъченият Христос в всеки екземпляр от това тяло, във всяко място, на което е това тяло. Така няма да бъдем принудени да стигнем до едно несторианско еретическо разцепление на църквата. Едно е небесната църква, която е идеална, а друго е земната църква, която е човешка. Тя е и божествена, и човешка във всеки един момент, неразделно и неслято, както е според халкидонският огнат, само че приложен към църквата, и е неразделно и неслято точно това. Всички и цялата тя е с лика на Христос. Казано така, когато ние сме приели причастието, когато сме приели тялото, тялото на Христос ни е сграбчило и ни е отвело с светкавичен полет някъде горе и там са просветлени нашите физиономии и са заприличали на Христос и ние сме Христос. И същевременно в момента, в който сме се причастили, освен че Христос ни е сграбчил и ние самите сме го сграбчили, така да се каже, и много образно сме го разпънали, разтерзали, както винаги са го разпъвали и разтерзали от Голгота нататък хората. В този смисъл ние сме и едното и другото. Това трябва на всяка цена да се признае. Защото понякога от писанията на евхаристийните еклезиолози може да се остане с такова впечатление. Не е ли много идеална вашата църква? Вие защо не пишете за реалните проблеми на църквата? Поради тази причина държах някакси да допълня визията на евхаристийното богословие и с тази парадоксална, почти Иероним Бошевска някаква така визия, която имам и която ми се появи някакси. Това е, което исках да ви кажа аз, то е по повод на митрополит Йоан Зизиулас, като призовавам всички, които не са прочели книгата му, непременно да я прочитат. А пък онези, които имат особено интерес към тези неща, даже ще ги посъветвам. Прочетете първо на Афанасиев Трапеза Господня, след това прочетете невероятните еклезиологически статии на Шмеман и особено Евхаристията на Шмеман. При това и нея вече имаме на български. И тогава най-старателните измежду вас, най-любознателните, пристъпете към митрополит Йоан Зизиулас, за да имате, тъй да се каже, богословския покрив над всичко това. И това е. Благодаря на професор Янакиев. Беше идеята отец Сава да допълни нещо, но аз, докато слушах това изложение, като съм чел книгата, има една полемика много интересна в тази книга между това, което казва митрополит Зизиулас и това, което казва протопрезвитер Афанасиев. Дори има едни критики на Зизиулас към Афанасиев. И аз през цялото време се опитвам да си представя как наистина се конструира този сложен модел в православната евхаристийна еклесиология. Аз ще си позволя да прочета един пасаж от Зизиулас, където той упреква Афанасия в нещо, което нали, през цялото време ни обсъждахме. Базисният тезис. Дали всяка енория в Свети Николай, Свети Александър Невски, Свети Седмочисленици е наистина пълна и католична църква? Според митрополит Зизиулас, той твърди, че последователите на отец Афанасия допускат няколко базисни грешки. И първата от тези грешки се състои в това, че дори на енорията, където се извършва Евхаристията, се гледа точно като напълна и католична църква, твърди той. Някои православни, следвайки Афанасия, са дошли до това заключение, без да отчитат, че по един особено остър начин те възбуждат целият проблем за структурата на църквата. Причината е следната. Ако местната църква съдържа само една единствена евхаристийна общност, както навярно е било при ранната църква, тогава би било възможно да се говори за пълна и католична църква, при положение, че тя се изпълва всички, че тя изпълва всички условия за католичност. Събрани на всички, подчертавам в курсив, членове на църквата на едно място и по този начин превъзмогване на всяко разделение природно, социално, културно и прочие, в присъствието пак на всички свещеници, включително колегите на презвитерите и епископа начело. Но ако евхаристийната общност не покрива тези условия, как би могла тя да бъде наречена пълна или католична църква? Енорията, така както тя се оформи в хода на историята, не включва всички верни от едно място, нито всички презвитери, предстоятелствени от епископа. Следователно, независимо от факта, че там се чества Евхаристията, пише Зизиулас, енорията не е пълна и католична църква. Но дали тогава принципа на евхаристийната еклезиология, където Евхаристията там и църквата, не се оказва отслабен? Не непременно, но той се нуждае от нова интерпретация, за да се отрази правилното взаимодействие между енорията и диоцеза, между Евхаристията и църквата. Моля ви се, може би те цяло после професор Янакиев да коментира. И има едно особено вътрешно. Да, действително има такова напрежение. И това, което веднага се набива на очи, че митрополит Йоан Зизиулас акцентира върху ролята на епископа, бидейки сам епископ. При него това е много мощно. Той наистина пише като епископ на църквата. въпреки че колкото и да е парадоксално, той не е, доколкото знам, не е бил епископ на такава жива евхаристийна общност, защото той е пергански митрополит. А Перган, не знам дали има християни там, но той е... Така че при него има като че ли движение точно към осъзнаване на тази пълнота, цялото му дълбоко богословие, като че ли с още по-голяма сила се втура в това да представи фигурата на епископа като обединител на евхаристийната общност. Ако протоиерей Афанасиев изгражда един хоризонтален модел на поместните или местните църкви, в които евхаристията е тази, която конституира събранията, то разбира се си има предвид, че епископа извършва евхаристията, но при митрополитът Йоан Звездилов той още повече акцентира върху това, особено в периода след 4 век на Сетне, когато собствено се появяват тези градски енории, които включват няколко евхаристии в един и същи град. И струва, че той за това прави тази оговорка, че там, където е епископа, там е и евхаристията, там е и поместната църква. Много е интересен също така и проблемът за съборите, защото протоиерей Афанасиев дава една особена оценка на съборите. Той смята, че с съборните, със случването на съборите, вселенските събори се преминава към този друг тип еклесиология, който е иерархически и който в крайна сметка кулминира в един универсален примат. Т.е. протоиерей Афанасиев твърди, че разрушаването, т.е. надграждането на този хоризонтален, условно да кажа, модел в някаква вертикална структура, води до постепенното заличаване на евхаристийното съзнание. Като крайъгълен камък за това се оказват за него, за Афанасиев, творенията на св. Киприан Картагенски, който за първи път, значи движението между св. Игнатий Антиохийски и св. Киприан Картагенски, той описва като движение от един такъв кръгов модел към един конусовиден модел, на който на върха на една местна христина общност е епископа. Тук обаче митрополит Йоан Звездилов възразява и той казва, че това схващане на св. Киприан Картагенски не означава издигане на епископа над общността, но той се връща към един много древен юдейски мотив за събирането на многото в един и за фигурата на сина човечески, този, който в себе си обединява много, някакси много души. Т.е. това, че самото ставане на общността, той го вижда в един много древен такъв юдейски ключ, в който синът Божий, т.е. синът човечески, страда за мнозина, изкупва с кръвта си мнозина и той по някакъв начин става вместилище за тези мнозина. Той, всички тези, които ядат и пият плътта и кръвта на сина човечески, те стават част от неговото тяло, което сякаш се, фигуративно казвам, се оголемява, за да приеме всички тези. Така че тук виждаме един такъв ключов момент. Митрополит Йоан Звездилов не отрича съборите и по-точно не ги оценява по никакъв начин негативно. Той дори казва, че самият термин синод или събор само по себе си също означава евхаристийна общност и литургия. И в тези събори епископът не е легитимен представител на някаква общност, а той е, така да се каже, екзистенциалната квинтесенция на тази общност. Или той представя самата общност със самото си тяло, понеже той е самият част от тази общност. Така че като личността на църквата според митрополит Йоан Звездилов не трябва да бъде мислена по никакъв начин като някакво качество, като някаква характеристика, като някакъв етос, който може да бъде прибавен към една или друга общност, така че трябва да стане католична и не, но като самото битие, самото прибъдване в Христос. Има ли въпроси вече от публиката? Ние Само микрофон. Едно възможно възражение ми се струва, че може да бъде направено по отношение на ролята на енорийската църква, като част от възне, като част е като въплъщение на същата тази съборна църква. Крайна сметка в енорийската църква присъства епископ. Той присъства поне по четири начина. Първо, защото епископ е положил свещеник и другите чина. Второ, защото имаме антимис, който е, как се каже, подписан, сертифициран от епископа и епископа присъства именно на литургията чрез антиминса. Епископа присъства и в самия литургичен чин, тъй като многократно имаме обръщане към владиката и поменаване на епископа. Епископът присъства и чрез трона си, невидимо, който също минава и се прекалява. Тоест, аз трудно мога да възприема, че енорийската църква е така, да се каже, сама по себе си, без епископа, част от съборната църква. Доколкото епископът е част и от енорийската църква, от живота на енорийската църква, макар често пъти невидимо, мисля си, че няма противоречие между едното и другото. Други? Други? Не си помня още изказвания? Само да допълня, Боже, ми се струва, че поради липса на... Когато епископът го няма, свещеникът предстои пред престола Божий. И той като предстоятел на извършването на самата литургия, по този начин извършва част от учена, който извършва епископ. Просто като допълнение на това, което каза Наско. Аз мога да кажа. Значи това е важна особеност и важна тема при митрополития. Боя се, че някой от вас може да, доколкото не са прочели книгата, няма да са в течение, а пък отгоре на всичко трябва да бъде прочетен и Афанасия и Ефишмема, за да е напълно ясна контекста на дискусията между тях. Верно е, че епископа е онзи, чиято харизма е да предстоятелства и да пастирства. Цялата работа е да знае какво точно представлява. Епископа е... епископската харизма е също харизма, такава каквато е и харизмата на свещеника, и на дякона, и на лаика. В смисъл се е харизма, дар. Христос в някакъв свой аспект. Христос пастира. Е епископ. Но и дякона е Христос. Той не е по-малко Христос от епископа, защото Христос е бил и прислужника на трапезата и сам Христос даже е казал, аз съм посреди вас като прислужника, който иска да бъде първи сред вас, нека ви бъде слуга. Тоест, той се е завещал по същия начин. Значи и епископа, и дякона, и даже и мирянина е се Христос. Но не всеки може да бъде всеки. Харизмата на епископа е да бъде Христос пастира и само епископа може да бъде Христос пастира. В този смисъл аз бих се съгласил напълно с митрополит Йоан Сезилос. Така би трябвало да бъде. Ще ви направя една такава аналогия. Всички, примерно, един Петър, примерно, Петър се казва, не може да бъде баща Петър, ако няма Христовите, на които е баща Петър. Без Христовите той не е Петър баща. Той е все още Петър син, Петър брат и така нататък, но баща Петър все още не е. Само от Христовите, на които той е Петър, той е бащата Петър. Но и обратно, Христовите не са едно, а все още са само много, ако не са Христовите на Петър, т.е. ако не са Петър Христовите. По същия начин епископа и пастото. Епископа е епископ само в църквата и само доколкото има църквата. Той митрополит Йоан Сезилос много често подчертава. Той казва, няма епископ in absoluto, т.е. епископ сам по себе си. Той е винаги епископ на църква, винаги поради тая причина върви с титулатурата си. Епископ Стобийски, епископ Агатоникийски, епископ Софийски. Няма епископ просто. Такъв се допуска в католицизма, но в православието по никакъв начин. Точно така няма баща Петър, ако той не е Петър на Христовите, Петър на Йордановите, Петър на Ивановите, просто никакъв епископ не е. Той не е баща. Бащата е баща от онези, на които е баща. Но по същия начин и Христовите не са Йордан Христов, Петър Христов, Иван Христов и така нататък, ако не са единството на Христовите, което се задава от бащата. И само бащата може да им го зададе. Цялата проблемност и границите на аналогията, която в момента правя, е, че за разлика от земните семейства, Христовите на Петър и Христовите на Павел не са различни семейства, а помежду си също са братя. Нали разбирате? Доколкото всички християни са една общност, те са от различни бащи едно в своите общности, но това не означава, че са отделни семейства. В човешките семейства са така. Имаме един Петър, който е баща на Христовите. Имаме неговия брат Павел, на който Христовите са неговите Христове. Помежду си Петър Христовите и Павел Христовите какви са? Братов чеди. Братови чета. Чеда на двама братя, но помежду си те не са братя, са братов чеди. Е, в християнството не е така. В християнството няма братовчеди, а всички са братя. Сега, там е работата, че епископа продължава, както казва Атанас Славов, да бъде този, от когото е един на общността, но от 4 век нататък, и тук е безспорно прав в историческото си наблюдение Александър Шмеман, тя не е екзистенциално обозрима. Тя много юридизира се по някакъв начин. Ние много добре знаем, че екзистенциално обозримата църковна общност, евхаристийното събрание, е евхаристийното събрание на определен презвитър, на определен енорийски свещеник, който разбира се е ръкоположен от епископа, който разбира се има на престола си Артемия с подписан от епископа, но в чиято общност епископа гостува и колкото е по-голям епископския окръг, толкова по-рядко гостува епископа. Гостува по такъв неблагообразен начин, че има лошия навик, когато епископа дойде в една от своите енории, т.е. в една част от своето евхаристийно събрание, да му държат речи, да му поднасят букети, сякаш е дошъл някакъв чужденец, високопоставен. А той е бащата, да се каже. В този смисъл има проблем. Този проблем е абсолютно реален. В Западната църква дълго време, а не знам дали до сега не са правили, правят се определени жестове, за да се засвидетелства единството на различните енории под епископа, с тъй наречения ферментум, който е частица, която се освещава в епископското събрание и после в всички литургии. Нали така беше? Да, в древната църква. Мисля, че сега не е. Така че има такъв проблем. Ще трябва да го признаем това по някакъв начин и той би трябвало да бъде преодолян. Много е екзотична идеята, която има митрополит Иоанн Зезимула за преодоляване на тая работа. Защото той също настоява, че евхаристийната общност трябва да е екзистенциално обозрима, а не де юре една, макар да е хората да не се познават, не се викава. Един епископски окръг, например, в Софийска митрополия има, доколкото знам, над 300 или 400 енории. Всичките те са евхаристийното събрание на митрополита, сиреч на епископа Софийски. Ема те са 300-400 събрания, това не е едно събрание, то е едно само де юре, само канонически едно събрание. Е, какво казва Зезиулас? Той има наистина екзотична идея. Той казва да се увеличат епископите до броя на реалните евхаристийни събрания. Ако това се случи, Българската православна църква просто няма да издържи по никакъв начин, защото в Българската православна църква има 80-100 монаха, а само в една епископска, в един епископски окръг, Софийски, има около 400 евхаристийни събрания, което означава, че трябва да има около 400 епископа. Или всеки един от свещениците трябва да се превърне в епископ, което ще трябва да наложи връщането на женения епископат и така нататък. Т.е. наистина звучи много утопично. Протопресвитер Александър Шмеман предлага друго. Казва, не може това да се направи. Разбира се, трябва да има както до сега епископа, но той трябва да влезе в много по-силно екзистенциално отношение със своя пресвитериум. Т.е. трябва да се върнем към момента, в който са за първи път възникнали енориите. Това е станало в Александрия. Когато епископа еженеделно винаги е събирал всички свои пресвитери на събеседвания най-малкото. Цялата църковна дейност се извършвала в едно непрекъснато взаимодействие между епископа и пресвитерите. Днешните епископи, част от тях не си познават всички пресвитери, а и някои пресвитери в някое затънтено село може спокойно да се случи да се забравят физиономията на епископа си, който най-много да ги е ръкоположил, след това години наред да не са го виждали. Знам за такива случаи, за наказан пресвитер, защото не си познал епископа и не му дал необходимата почет. Шмеман предлага това. Постоянно действащ синод, събор на пресвитерите около епископа и непрекъснато единодействие между епископа и пресвитерите, защото не могат толкова много епископи. Но това са действително сугубо вече еклезиологическа проблематика. Иначе съм склонен да се съглася с митрополит Йоан Зизилос. Едно пълно църковно събрание трябва да бъде предстоятелствано от епископ. Пресвитера е започнал да изпълнява функциите на епископа като предстоятел на евхаристийното събрание, но неговата изначална функция, неговата изначална роля на пресвитера, което се вижда и от неговото наименование пресбютерос, старец, старей, е по-скоро тази да учи, да получава евхаристийното събрание. Отдавна вече това не може да е просто така. Други, тъй като времето вече не пази, имате още добре. Само много накратко, няма да получа да взимам думата. Бих казал, че много лесно на Йоан Зизилос, тъй като в Константинопол, в Цариград, горе-долу по същия начин са разпределено в архиепископията на Константинопол. Архиепископа на Константинопол, Вартоломей, да кажем патриарх Вартоломей, има 5 епископи, които са вътре в града, които горе-долу има 5 големи църкви в града, които и те познават и свещениците, и нолящи и така нататък. Аз присъствах преди 2 години на поменаване от един епископ, който беше в северната част на Истанбул днеше, който може би около 15 минути поменаваше само всички починали от може би 50 години жители на тази общност, която беше в която той ръководеше. Така че до някъде му е лесно на специално на Йоан Зизилос. На рамката на шегата, разбира се. Благодаря. Други? Бележки, не? Ами тогава можем какво се да питам слабо неки да има някакви бележки, не? Галина? Изключително е, но ми много е голяма цялата тая тема за еклезиологията. Тя е много екзотична за повечето от хората, които не живеят интензивен църковен живот. Болезнена е тя и предизвиква размисли тъкмо за хора, които живеят активен църковен живот, тези, които напоследък публичността на популярност наричат практикуващи християни. Защото те знаят всичките тези неща и ги чувстват като болка. Че епископът е гост, че евхаристийните събрания са твърде изолирани, че всъщност няма евхаристийни събрания. Това е темата на отец Сава в една негова статия, която трябва да бъде прочетена на всяка цена в християнство и култура. Какво значи енория в повечето случаи? Енория означава административно определен район около някаква църква, в която идват хората от този квартал. Но те въобще не образуват никаква общност. Те се водят по местоживеенето и идват като индивидуални атоми. Идват да извършат своите индивидуални църковни потреби. Т.е. идват да запалят по една свещ, да направят кълбо напред, кълбо назад, там пред някакви светини, да им се прочитат някакви молитви за здраве, за път, да извършат някаква панихида и въобще не се познават помежду си. Най-второстепенното от всичко е неделната литургия. Само ядрото, само най-ревностните от тези ходят в неделя и на евхаристи. И образуват единствено и само таинствената, метафизическата общност, а емпирически, практически може да не се познават. Тоест, вместо енория ние имаме приходящи. Имаме прихожие, на руски казано, в буквалния етимологически смисъл на думата. Това е базисен проблем. Как да не изглежда църквата като институция, когато тя няма живи енории? Няма живи общности. Негово святейшество, българският патриарх Неофит, веднага след своята интронизация, за моя много голяма радост, каза, че това е един от главните проблеми на Българската православна църква и той ще работи за съживяване на енорийския живот. Но даде Господ живот и здраве да работи по този въпрос, защото той наистина е изключително важен. Следващия въпрос, който е важен, разбира се, че и там, където има истински енори, т.е. истински общности, които хранени от тялото и разчленявани като едно тяло и живеят като едно тяло, което не означава да се целуват само, може и да спорят помежду си, може да пият кафе, но живеят заедно, така да се каже, е, че тези енори са много изолирани едни от други. Третия голям проблем е, че самите региони на православното богословие, макар в идеал то, както казах, да е вселенско и всички трябва да са тъждествени по вижду си, защото всички са цялото тяло Христово, се изживяват парцелирано като части. Говори се за Българската православна църква и един от епископите на Българската православна църква по телевизията веднъж се умълви, говорейки за Гръцката православна църква, чужди православни църкви няма да ни казват еликос. Как може да кажеш чужда православна църква? Значи, това означава дълбока сепарация между една църква, която по еклезиологията трябва да бъде вселенска на всяко място. На всяко място. Тоест, всички тези проблеми са болезнени и поради тая причина книгата на Свети Йоан Зезиул, на митрополит Йоан Зезиул, се извинявайте много, да наопаквате, е отговор и същевременно възбуждане на мисълта на всеки от активно практикуващите, което не означава, че не е интересно и на онези, които активно не практикуват, разбира се. Тя е изключително важна в това отношение книга. Тук не разгледахме, а сигурно можеше да стане, ако бяха дошли мои колеги, които имат определени критични бележки към първата глава на тая книга, която е собствено философската и метафизическата. Тя е много важна и много съществена и може да предизвика изключително много дебати. Та е именно за общението и причастието. Че самото битие е общение. Виж, аз за това също може да приказвам, но аз за кой не мога приказвам, защото сигурно мога приказвам още един час и половина, но не е това целта на заданието. Друг път някога, пред друг случай. Така че пожелавам ви да я четете с удоволствие. Може да звучи малко нелепо, но аз бих искал все пак да благодаря на Слава, която е преводач на тая книга и преводът ѝ е действително прецизен, и то много прецизен и същевременно четивен. Честна дума ви казвам, аз не бих, да се каже, отправил тази похвала, освен защото е нелепа поради близостта ни. Ако не бях много критичен към съвременните български преводи. Съвременните български преводи винаги с нещо ни нагарчат, задращват и така нататък. Всичките използват непрекъснато някакви русизми без нужда или възпроизвеждат специфичния словоред на езика, от който се превеждат. Тук аз не съм видял такова нещо и поради тази причина аз мисля, че това е една много добре преведена книга. Деца? Да. И всъщност ми хрумна един леко крамолен въпрос, който е по-скоро полемичен и богословски. Все още в България са много силни богословете, които казват, че всички христини богослови са модернисти и отстъпници от вярата, което на мен лично въобще не ми се връзва с текста, например, на тази книга и не мога да разбера каква основа се правят тези критики. Но все пак може би трябва да кажем нещо в тази посока, колкото и да е. Защото определено има такива силни настроения. Дали конкретно към митрополит Йоан Зезиулас и въобще към цялата христина пресилова като към нещо ново, което разрушава традициите, което преобръща едва ли не православието. Обаче православието е схванато като някакъв етикет, като някаква културна идентичност по-скоро, не като начин на съществуване. Така че какво би могло да се отговори накратко на това? Нещо като критики, бъди верен, макар да не забравим за този съвет. Който може би Слава? Не, аз не се чувствам готова да говоря по този въпрос. Особено сега в този период на Великия пост. Подозирам, че много бих се ядосла и самоиндуцирала в гнева си, докато говоря за това. Такива сайтове, като Бъди верен, за който става току-що въпрос, предполагам, че сте попадали на него. Той е буквално изкупиран от друг руски сайт, подобен такъв. Това са хората, които списват подобни сайтове, които водят подобна политика, защото това е политика в църквата, това не е живот в църквата. Този тип отношение към евхаристийната еклезиология. Това е идеологическа борба. Те, освен своята недобронамереност, не безкорисна недобронамереност, имат и сравнително слаба историческа култура, защото това, което говорят Афанасиев, Шмеман, Зиулас, почива върху едно добро познаване на църковната история и винаги се полага върху някакви догматични истини на църквата, върху светоотчески изречения, а не представлява някаква словесна еквилибристика, която строи нови богословия на основи, които не са в традицията. Това, което биват обвинявани евхаристийните богослови. Сега това е една много специфична, отделна, много голяма тема, която заслужава сигурно собствена сбирка, собствено обсъждане. Така че мисля, че това е достатъчно. Не, вижте, какво? Аз не мога да разбера. Хубаво е някога да се срещнем с някой критик на евхаристийната еклезиология, за да можем да чуем от него в какво собствено упрекват евхаристийната еклезиология. Защото от споменатите сайтове аз виждам по-скоро някакви персонални съмнения около тези автори. Митрополит Йоан Зезиулас участвал в диалога с католическата църква. Ерго, неговата еклезиология нещо трябва да е дефект. Защо не ми е много ясно? Той участва, разбира се, в диалога с католическата църква, но нито е станал католик, нито е предал православието, нито каквото и да било сега. Ако някой смята, че с католиците трябва да се разменяме шамари вместо да разговаряме, някак си въобще не е християнин. За Шмеман се говори как се общувал с разни протестанти и англикани, човек е живял в Съединените щати сега и освен това е културен човек, разбира се, че се общувал. Не мога да разбера в какво се състои упрека. Ако упрека се състои, веднъж съм доловил нещо такова, че се придава твърде голямо значение на Евхаристията, и това е малко неадекватно, защото Евхаристията, това, което ни е завещал Исус Христос, и църквата действително се актуализира в Евхаристията. Ако кажат, църквата не е само Евхаристията, разбира се, че не е само Евхаристията. По аналогия ще кажа, човек не може да живее без да яде, и в този смисъл трапезата е основен топус на неговия живот. Това, разбира се, не означава, че подхранвания с храната живот се състои само от храна. Разбира се, че ние живеем доколкото се храним, но ние не само се храним. Ние вършим много други неща, но без да се храним, нито едно от тях все пак не може да извършваме. По същия начин е с Евхаристията. Евхаристията ни актуализира като църква, макар че ние не правим само Евхаристия, но без Евхаристия просто не бихме били църква. Но сега защо трябва да спорим наистина с несъществуващ опонент или най-малкото такъв, който никога не се подава на хоризонта, за да не каже по-собствено. Няма как да се подаде, извинявай само, че те прекъсвам на хоризонта, защото аз имах следната реплика с такъв да. Имах следната реплика с подобен човек от Фейсбук, който му казах, добре, кажи какво взизила сте, но ще ви да кажа, аз никога няма да го прочета, за да не си трогя душата. Добре, не е необходимо да се занимаваме с хора, които не четат някого, а не го приемат преди да се го прочете. Все едно. Разбира се, акцентирането на общността ги притеснява. Това са общи места. При протестантите имало много такива подчертаване на общностното, на екзистенцално социално общностното. Значи, след като го има в православното богословие някъде, това е протестантски окум. Що да е протестантски окум? Това е, тъй да се каже, библейската основа на църквата. Събираха всяка неделя и преломяваха хляб. Всички в един дух се кръстиха, значи не всеки един от нас, а всички заедно. И всичко това е всеобщност. Мен ми се струва, че един от основните дразнители на подобни критици на евхаристийното богословие е това, че те схващат евхаристийното като връщение към йерархичното. Посегателството на епископската власт като свръхвласт, наричането на приемството по един начин антихаризматично приемство, т.е. епископството не е харизма, която ти се дава като нещо, което може да си сложиш в джоба. Това настояват всички евхаристийни богослови. В някакъв смисъл те оспорват сложилото се в по-късната история на църквата княжеско място на епископите. Епископа не е княз. Епископа е образа на Христос. Това казва Зизилас, това казват и другите, които поддържат различните нюанси на евхаристийното богословие. Княжеската власт на епископа бива застрашена и от това предположение, че въпросът с предстоятелството на епископа на всяко място може да се реши с многото епископи. Тогава епископа вече не е княз, а той именно, бидейки княз, пречи историческото продължение на този ранен модел, в който епископът е бил предстоятелстващ всяка една евхаристия. Това настоява Зизилас и много други неща, разбира се. Да, абсолютно верно, да. Една от девиациите, които се е получила във връзка с това, че епископът е престанал да бъде реален предстоятел на църковното събрание и се е превърнал в юридически предстоятел, канонически предстоятел на множество реално предстоятелствени от презвитерите евхаристийни събрания, бавно и постепенно го е превърнала в свещеник над свещениците, в църковен княз, което поради тая причина има повече взаимовзимане, даване и взаимоотношения с светските власти, да кажем, отколкото с собствените си свещеници, на които той е бащата епископ. Всичко това са болезнени работи, действително. Поради тая причина и епископът е престанал да предстоятелства литургия. Значи, колцина от епископите всяка неделя служат евхаристи. Повечето от епископите имат много друга работа, за да служат всяка неделя евхаристи. Не, имате, знам. Знам много добре. Няма случай, в който аз да съм отишъл в Ловеч, където имам близък, и да съм отишъл на евхаристи, тя да не е предстоятелствана от негово високо кръсвещенство, митрополит Гавриил. Всяка неделя. Но има много епископи, които не го правят святата, аз се знае. В този смисъл те бавно и постепенно се превърнали в епископи над църквата, а не епископи в църквата, на което настояват и митрополитите, и Зилас, и всички други. Повечето от тъй наречените титуларни епископи също са епископи, които реално не са епископи в църква, защото няма агатоникийска църква и няма студийска църква много отдавна. Те реално са епископи, които заместват тъй наречения митрополит. Всичко това са болезнени работи и може би, защото се повдигат такива болезнени работи, хиперконсервативните среди казват, а тия неща не е добре да се обсъждат. Затова може да ги мразят от дясно. Така да сложим точката. В противовес на тези, които казват, четете, аз какво да кажа, четете, ето Йоан Сисовъс, тези, които я имат, пак и прочетете, разгледайте. Благодаря, искам да благодаря наистина и аз от своя име на Слава Янакиева за превода, аз също препоръчителите го оцених цялата работа, която е направена. И да кажем така, че ще има и следващо издание на Християнство и култура. Желая ви лек и благодатен великденски послед Възкресение Христово на 23 април, не така, сряда. В какво вярвам? Франсуа Мориак и романите на Мориак, така да скажеш. Аз да се възползвам да направя едно съобщение за онези, които се интересуват, на които би им било интересно. Правим вече в университета, в катедрата по културология, един проект, който се нарича Християнство и тоталитаризъм и който има за цел да представи съдбата на основните изповедания християнски в тоталитарния период на България. Преди известно време доктор Момчил Методиев, мой колега, главен редактор на списание Християнство и култура също, изнесе лекция за състоянието на Българската православна църква от 44-та до 71-та, т.е. екзарх Стефан и патриарх Кирил. Утре в 17.30 часа в сградата на културологията, която е един първи блок там след Плиска спирката, която се нарича Студентска. Блок номер 1. Горе, макар че 4-5 етаж на университета, 410-та аудитория. Доктор Момчил Методиев ще изнесе втората си лекция на тема Православната църква по време на комунизма, периода след 71-а година, т.е. патриаршеството на патриарх Макси и отношенията с държавата и тоталитаризма, което му е интересно, особено сред студентстващите, заповяда. Той ще изнесе лекцията, ние само я водим. И така. Благодаря.